Ανικόχμητ κιέτς μιάιδεκ. Ταστέχτεκ οκτάβια γόμες μιάιδεκ. Βανίτ κου ανικατσχότ χωσέ κάδεκ τί του κουχώ χιατέχον. colectivo Nimuk te dineka ya te divindao bakayitaunka.